Fall in love, then I saw you and you jacked my heart. I've lost the control and I feel drugged up. It's real love, this is what you call real love. I wanna let you know, this is when you feel real love. Now I hope you know. Jadoo tune karke nen milaundi apna kardi bade ne sone hase tere khid khid kardi hasti jadoo tune karke nen milaundi apna kardi bade ne sone hase tere khid khid kardi hasdi. सानू लिख लड़ दे डंग तेरी जवानी वाला चक लड़ दे ना ए आशिकां दे विच सानू लिख लड़ दे जोर चलता मेरे दिल ते आवे आ है तेरे मुखड़े ते तिल ते दियो जोर चलता मेरे दिल ते आवे आ है तेरे मुखड़े ते तिल ते नी आ जा आ गई रुत बहार तारियां दी छावे बह के करिए कौन करा जादू तूने करके नैण मिलाउंदी अपना करदी बड़े ने सोने हसे तेरे खिड़खिड़ करदी हसदी जादू तूने करके नैण मिलाउंदी अपना करदी बड़े ने सोने हसे तेरे खिड़खिड़ करदी हसदी. I got my eyes on you, you're everything that I need. I want your whole love and emotion endlessly, cause you're a good girl and you know it, and you act so different around me. जादू तूने करके नैण मिलाउंदी अपना करदी बड़े ने सोने हसे तेरे खिड़खिड़ करदी हसदी जादू तूने करके नैण मिलाउंदी अपना करदी बड़े ने सोने हसे तेरे खिड़खिड़ करदी हसदी.